meja. Bila to get ni aneda kana bangkengku, asing bilai mina sakumbahia. Mana mamo anjo, mana kama mamo tuli tonjako antu, tuli jako antu, tuli kuturangi. Apa remat lagu naku kelo kamo ane. Bella itu jemaki ane baule kisi boko irita lasata baji nanani ake longka masih kupanum pasiri susahnya waku rampe mama kola kurampe kukaru lonta mo ane tasirurungan rampe mama kola kurampe kukaru lonta mo ane tasirurungan. Rampe mama kola, kurampe kukaru.